benvinguts a la Gramola de l'Avi, un convit musical al jazz i altres músiques similars. Un programa ple de swing i ritme amb informació sobre els seus músics i la seva evolució des del Dixieland de New Orleans fins als nostres dies. Salut a tots els nostres oients. Estem emetent el programa de jazz La Gramola de l'Avi. Començarem després d'un parèntesis de quasi bé 3 mesos. Esperem que l'estiu hagi provat a tots, així com també les vacances. Començarem amb el saxofonista i compositor porto-riqueny Miguel Fenón. Aquest va llançar al mercat l'any passat el CD anomenat Alma Adentro, de Puerto Rico Songbook. El treball Fenón rendeix tribut a 5 dels compositors més excel·lents del seu país. Aquests temes populars els vesteix amb l'elegància del jazz, juntament amb el seu quartet i un conjunt de 10 vents. Fenón recorda que Puerto Rico va començar a tocar música als 10 anys. A l'edifici on vivia amb la meva família hi havia un senyor major que, si passaves el seu examen, et feia classes de música gratis. Ell va ser qui em va ensenyar a llegir música i solfeig. Algun temps després, Fenón va ser acceptat al col·legi de la Berkeley de Boston, però explica que la meva família no podia pagar la matrícula. Per això vaig decidir quedar-me a Puerto Rico i estudiar música a casa. A l'any següent, el 95, Berkeley va enviar professors a l'illa per conduir tallers i otorgar beques, i Fenón va guanyar una beca que li va permetre enrolar-se a l'escola. A Berkeley, Fenón es va trobar amb un món de músics que compartien les seves ganes de coneixement, com el pianista panameny Danilo Pérez. I ja a Nova York coneixer també a David Sánchez i altres grans músics. Amb el seu últim treball, Alma Adentro de Puerto Rico Songbook, Fenón no solament ha aconseguit el seu millor treball, sinó que ha creat un dels millors CDs de jazz de l'any 2011. L'escoltem amb el tema Perfume de Gardenias. Thank you. Seguim amb un pianista que ha acompanyat a quasi tots els grans mestres. Segons la seva biografia, va començar la seva carrera professional a l'edat de 10 anys. El seu primer contracte important va ser amb Gene Ammons. Després vindrien molts d'altres, com Lester Young, Sonny Stitt, Dinah Washington, Charlie Parker, Coleman Hawkins, Eddie Lukchak Davis, etc. Junior Mans és un jazzman arrelat al blues i al bebop que molts cops ens recorda per el seu swing i la forma de tractar les harmonies al mestre Oscar Peterson. Thank you. pianista i compositor Luis González ha fet un original i creatiu CD anomenat New York City Suite. Fruit de la seva estada a Nova York, el CD mescla les seves grans passions musicals i influències com el swing, la música clàssica o el free. Llegeixo trossos d'una petita entrevista que he trobat d'ell per internet. Cultura lliure, sí, per descomptat i per a tothom. Els discos són importants per un mateix i per al propi grup. És una manera de tancar el projecte i tenir una foto del moment. Els concerts, diguem, que són el moment irrepetible i el disc, el projecte, tancat i acabat. La indústria cultural, sí, s'adapta al consumidor, però de vegades influeixen criteris polítics i de mercats inadequats. Eliminar intermediaris, gràcies a la venda per internet, moltes vegades els intermediaris controlen tots els canals i guanyen molt fent poc. Per entendre'ns, és comú que siguin bastant acaparadors i sectaris i és difícil accedir al mercat amb propostes noves i interessants si no recorres a ells. Cal defensar els drets d'autor, però per descomptat amb honestedat i transparència. La cultura cal subvencionar-la i promocionar-la, encara que de vegades el criteri de les subvencions i ajudes és més que qüestionable. Crec que moltes vegades s'aposta pel segur i rendible i hi ha molt poc marge per a la innovació i el risc artístic. La cultura és un bé de tots. No n'hi ha prou en promocionar-la o subvencionar-la. Cal educar. En l'educació està la solució i la base de tot. Apostem per una bona i dirigida educació cultural i per si mateix el mercat, la gent i els polítics reaccionaran. Thank you. Kenny Burrell, un guitarrista de la més clàssica tradició bopper, amb un dels organistes més importants i seminals del món, Jimmy Smith, tots dos plegats amb un treball anomenat Blue Bash. Seguim amb el cantant Jimmy Witherspoon. Aquest va aprendre el seu ofici al cor de l'Església Baptista de la seva ciutat natal i d'adolescent va quedar seduït amb el cant dels grans bluesmans, com Jimmy Rushing o Big Joe Turner. Va treballar de fregaplats en un local on oferien concerts en directe i així va conèixer els grans dels blues californians. El seu debut com a cantant va ser extremadament exòtic, ja que va debutar a Calcuta. L'hem escoltat amb el famós tema St. Louis Blues, el saxo, el sumptuós i inconfusible Ben Webster. Stanley Clark, un dels millors baixos del món, va començar la seva carrera al grup liderat per Chick Corea, Return to Forever. El CD que hem escoltat tenia un nom prou explícit, Si aquest baix pogués parlar, fet que aconsegueix al llarg dels 7 minuts del tema. Stan Getz és, sens dubte, el saxofonista blanc més important, si no de tots els temps, si de l'època del bebop. Va saber treure del seu instrument, des d'una setinada i continguda agressivitat, fins al so més suggeridor i suau. La seva carrera professional va durar uns 43 anys i tot al llarg d'aquesta sempre va demostrar ser un músic que mai va baixar el llistó de la seva qualitat musical. Jo diria que tot el contrari. La exquisidès de les seves gravacions al final de la seva vida demostren un músic que va saber exprimir totes les qualitats d'una vida dedicada a la música. No és exagerat dir que a qui no agrada el saxo de Getz és senzillament perquè no li agrada el jazz. El CD gravat als anys 80, anomenat Voyage, està considerat com un d'entre les 100 millors obres de jazz de tots els temps. Escoltarem d'aquesta gravació el tema del mateix títol, en Kenny Barron al piano. Thank you. Hi ha molts bons músics, és evident, però pocs són originals. El treball bàsic cal fer-lo amb el so. El so és la teva veu, has de buscar-ho. Sens dubte, hi ha molts músics que toquen notes originals, però no tenen un so propi. No és gaire difícil tocar notes originals. El so és una altra qüestió. El so representa a un mateix. Mira, escolta, la primera nota em reconeixes, no? Saps que sóc jo. Això és el so. Cada qual té que treballar la seva originalitat, les seves arrels. De vegades, quan m'escolto, em sembla que sono massa banal, massa blanc, així que torno a treballar-lo. El so és una part de la música molt exigent. En l'actualitat, els saxofonistes no busquen un so propi, o no el troben. Tots copien el so de Coltrane. Hi ha molts pocs sons originals en la música creativa. Molt perfeccionisme, això sí, molta reproducció, però molt poc so propi. El so només pot sorgir del grup, cal esforçar-se molt. Ara hi ha molta competitivitat, una espècie de rivalitat esportiva. Es busca la perfecció per fer diners, però no hi ha so. El so, el dibuix, la roba que porto sobre l'escenari forma part del mateix. És la recerca d'un sol color. Tot contribueix a l'expressió del que ets. Miles Davis. L'acordionista francès Marcel Loffer, com a molts músics d'aquest país, és un acordionista vinculat principalment al jazz manouche, creat per Django Reinhardt. La virtuositat dels acordionistes francesos i dels argentins, amb influències de Gardel i de Django, són úniques a tot el món i els resultats són realment sorprenents. Acabarem el programa amb Dixie Land i un dels trompetistes més seminals i importants del jazz. Hot Lips Page va començar a tocar la trompeta animant els circs i els teatres. Va ser un dels primers components de l'orquestra de Count Basie. En Hot Lips Page i el primer jazz ens anem acomiadant de tots vosaltres fins la propera setmana. No abans dius la frase de Jean-Paul Sartre: el jazz és com els plàtans, s'han de consumir sobre el terreny. Gràcies i adeu. Thank you.